stycznia lub do wyczerpania puli kuponów. Szczegóły na shell.pl. Shell. Go well. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia Piątek, 2 listopada, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Od północy cisza wyborcza w całym kraju, choć druga tura wyborów samorządowych tylko w co czwartej gminie. Polski premier i niemiecka kanclerz w Warszawie o Brexicie i porozumieniu Londyn-Bruksela. Przed kieszonkowcami, którzy w tych dniach są bardziej aktywni, ostrzega policja. Dobiega końca kampania wyborcza przed drugą turą wyborów samorządowych. W niedzielę głosowanie odbędzie się w 649 gminach i miastach, w których nie wybrano wójtów, burmistrzów i prezydentów. Choć głosowanie odbędzie się średnio w co czwartej gminie, cisza wyborcza będzie obowiązywać w całym kraju. Rozpocznie się o północy, a zakończy w niedzielę o 21, kiedy zamknięte zostaną lokale wyborcze. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej. Za złamanie ciszy grożą dotkliwe kary, mówi rzecznik PKW Wojciech Dąbrówka. Możemy liczyć się z karą grzywny, ponieważ takie działania stanowią wykroczenie. Natomiast warto pamiętać sobie również o tym, że w czasie ciszy wyborczej nie wolno rozpowszechniać, publikować wyników sondaży wyborczych. To już jest przestępstwo i to przestępstwo jest zagrożone sankcją od 500 tysięcy do nawet miliona złotych. O fotel prezydenta walczyć będą kandydaci w 5 miastach wojewódzkich: Gdańsku, Krakowie, Kielcach, Olsztynie i Szczecinie. Nord Stream 2, sytuacja Polaków w Niemczech, ale też i Brexit. Był jednym z tematów rozmowy Mateusza Morawieckiego z Angelą Merkel w Warszawie. Szefowie rządów Polski i Niemiec podkreślali, że porozumienie z Wielką Brytanią jest dla Unii Europejskiej konieczne. Brytyjczycy opuszczą wspólnotę 29 marca przyszłego roku. Unia Europejska negocjuje w tej chwili warunki porozumienia z Londynem. Chodzi o to, w jaki sposób po Brexicie ułoży się relacje handlowe z Wielką Brytanią, a także m.in. o prawa obywateli Unii na Wyspach i Brytyjczyków w krajach Unii. Kością niezgody jest w tej chwili m.in. kwestia przyszłej granicy z Irlandią. Część polityków przyznaje, że nie jest pewne, czy do wiosny uda się zawrzeć porozumienie. Jeśli nie, to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii może okazać się niezwykle chaotyczne. Kanclerz Angela Merkel zapewniła w Warszawie, że zrobi wszystko, by do porozumienia doszło. Bardzo ściśle w tym zakresie współpracujemy. Mamy też zaufanie do Michela Barnier jako do tego, który w imieniu Unii prowadzi negocjacje. Chcemy dojść do porozumienia. Wiemy, że mamy jeszcze dużo pracy i im szybciej, tym lepiej. Do ostatniej chwili będziemy się starać, żeby do takiego porozumienia doszło. Także polski premier Mateusz Morawiecki przyznał, że porozumienie nie będzie łatwe, ale opowiedział się za intensywną pracą. Też wierzę, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby to osiągnąć, ale na pewno nie będzie łatwo. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Policja ostrzega przed kieszonkowcami na cmentarzach. Jak tłumaczy, tłok sprzyja drobnym kradzieżom, a tak będzie też jutro i w niedzielę, kiedy Polacy będą ponownie odwiedzać cmentarze. Policjanci radzą też, by nie zostawiać toreb na ławkach, gdy porządkuje się groby lub zapala znicze. Zabierajmy ze sobą tylko niezbędne rzeczy, mówi Dawid Marciniak z Komendy Głównej. Trzymać to w różnych miejscach. Najlepiej, żeby to były kieszenie wewnętrzne w zapiętej kurtce, ale wtedy naprawdę trudno się do tego dostać. Nie trzymać wszystkiego w jednym miejscu, jak niektórzy mają portfel i tam mają absolutnie wszystko. Dziś w dniu zadusznym, podobnie jak wczoraj, Polacy do wieczora odwiedzają cmentarze, ale nie tylko te w kraju. Dużo polskich śladów jest na cmentarzach Montmartre i Montparnasse w paryskich dzielnicach związanych z artystycznym życiem Francji. Obydwie nekropolie powstały w 1825 roku na mocy decyzji o założeniu nowych cmentarzy tuż za murami Paryża. Na cmentarzu Montmartre, jednej z najbardziej niezwykłych nekropolii Francji, bo przeciętej, biegnącą nad nią ruchliwą ulicą, główna alejka nosi nazwę Polski. Większość pochowanych tutaj Polaków to napoleońscy legioniści oraz uczestnicy powstania listopadowego, w tym członkowie rządu narodowego i powstania styczniowego. Polacy najczęściej zapalają znicze na symbolicznym grobie Juliusza Słowackiego. Symbolicznym, bo w 1927 roku prochy poety zostały przewiezione do Polski i złożone w krypcie Wieszczów Narodowych w katedrze na Wawelu. Podobnie stało się w przypadku Joachima Lelewela, którego prochy przeniesiono do Wilna. W sumie na Montmartre jest 57 polskich grobów, w tym 9 zbiorowych, w których spoczywa ponad 230 osób. Z kolei na Montparnasse, obok takich postaci jak poeta Baudelaire, dramaturg Samuel Beckett czy pisarz Julio Cortázar, natrafimy na grób generała Ludwika Mirosławskiego, rzeźbiarki Aliny Szapocznikow bądź Jerzego Szablowskiego, jednego z pionierów polskiego lotnictwa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójce do 22 zamiast listy przebojów muzyka ciszy. Polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. John Evangelis, Anyone Can Light a Candle na początek drugiej godziny. Like the leaf clings to the tree.

Dolores i Cranberries. Prawda, jak to pięknie brzmi teraz? Funny how our lives are like a prize fight. One day you're up and then you get knocked down. But I have learned the hurt can end. We can come up smelling like a rose again. Street is a place that's in my past now. A few blocks down, but not too far away. It's time to take another turn. Go to a place where memories won't burn. Cause there's a signpost hanging over the horizon, waiting for me like an open door. I don't wanna walk down Blue Street. I've been there before. I don't wanna see her broken, lonely eyes no more. I've been there before. I don't wanna see her broken, lonely eyes no more. I'm walking down the avenue of peace now. I'm not swaying from the course I take. Lily white, the flowers bloom. The sun is guiding every move I make. I'm not thinking of that old and lonesome Blue Street. It's a few blocks down, but not too far away. Time has come to take another turn and leave her in the past to die and burn. Cause there's a signpost hanging over the horizon, waiting for me like an open door. I don't wanna see her broken, lonely eyes no more. And I don't wanna walk down Blue Street. I've been there before. I don't wanna see her broken, lonely eyes no more. And I don't wanna walk down Blue Street. I've been there before. I don't wanna see. Blood, Sweat and Tears, rok 1977 to był. Mm-hmm.

Tak, pamiętam, że Tomek Beksiński lubił tę piosenkę. No i proszę Państwa, żeby jedną świeczkę za Tomka. To może za wszystkich z Trójki, którzy odeszli. Za Basię, za Majeczkę, za Bożenkę, za Kosę, no i za Tomka. Steve Hackett, In Memoriam. Taka muzyka nie skłania chyba do pisania. Jeszcze raz powiem, nie skłania do pisania, ale dziękuję za listy. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Nie wiedziałem, że Tomek Beksiński, kiedy grał ten utwór, to zawsze mówił, że na prywatkach to było obowiązkowe nagranie. Ja jestem trochę starszy, u mnie na prywatkach obowiązkowe nagranie to był Child in Time, Deep Purple. Tak, takie rzeczy też się zdarzały. Questions, Manfred Mann's Earth Band. Czasami tylko sięgam po to nagranie i to ciągle jeszcze w oczekiwaniu na kolejny zestaw muzyki ciszy, gdyby udało się kiedyś zakupić. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam wyświetli się druga godzina naszego spotkania z muzyką ciszy. Przypomnę również, że lista, notowanie 1918, pojawi się o 22 w internecie. To tak jak zwykle na naszej stronie i zestaw do głosowania nowy. Także polecam polskieradio.pl/trójka. Do godziny 21:00, tak to oni, Pink Floyd. You pray to